Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Put this garland back on if you want. You put this on again. I think that's a little old, and what happens is it makes the dark stain comes unless it's absolutely fresh. Even then it may come. So Bhagavan Sri Krishna ke asankhya gun hai, divya gun, jiske 64 pradhan gun ka varnan Sri Bhakti Rasamrita Sindhu pustak mein hai. तो उसमें एक एक ही श्री कृष्ण सभी स्त्रियों को आकर्षण देने वाले, जैसे कि इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी बोलते हैं कि कोई नारी नहीं है, चाहे भी स्वर्ग में या पृथ्वी में या पाताल में, कि श्री कृष्ण का आकर्षण से मुक्त हो सके. और श्री कृष्ण का एक और गुण है कि बहुत ही दयालु. और देखते हैं कि श्री कृष्ण सबको दया प्रकाशन करते हैं, किंतु विशेषकर स्त्रियों को. श्री कृष्ण के उत्तम लीलाओं सब स्त्रियों के साथ होती है, विशेषकर रासलीला, ब्रज गोपियों के साथ होती है, और उसमें कोई पुरुष व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते श्री कृष्ण के अलावा. और द्वारका में भी सबसे उत्तम भक्त कौन है? श्री कृष्ण के पत्नियों जो महिषी बोलते हैं, द्वारका महिषी, रुक्मिणी, चंबावती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्राविंद, लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रविंद, लक्ष्मणा, भद्रा, एक और भी है सत्या, लालमती जी, वो आठ प्रधान रानी है. और 16,100 और भी है. तो ही श्री कृष्ण के इतने पत्नियां है, वो भी श्री कृष्ण की विशेष दया है, क्योंकि वो सब भूमसुर, भूमसुर एक असुर, तो वो सभी क्या बोलते हैं, राजपुत्री उनको किडनैप किया, क्या बोलते हैं, गिरफ्तार, अपहरण किया है. तो वैदिक संस्कृति में ऐसा है कि नारे अंग तो जीवन की सभी अवस्था में रक्षित होना चाहिए. तो युवकाल पिताजी और बचपन और युवकाल पिताजी के द्वारा, फिर उसके बाद विवाह के बाद पति के द्वारा, और पति का मरण के बाद या संन्यास लेने के बाद तो अपना पुत्रों के द्वारा. और ऐसा है कि कोई अविवाहित महिला यदि पिताजी के घर के बाहर अकेला जाते हैं और एक रात घर के बाहर रहते हैं, तो कोई उसको विवाह नहीं करें, तो उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है. तो ऐसा था कि वो भूमासो इतना सा राजपुत्री का ले गए, और श्री कृष्ण अति दयालु है, तो वो भूमासुर को वध करके सबको मुक्त दिया है। ये बहुत है, ठीक है अभी तुम मुक्त हो, तो हम क्या करें? तो पिताजी के घर वापस नहीं जा सकते, तो क्या इच्छा है? तो हमको शरण दो। तो श्री कृष्ण सबको ग्रहण किया, तो ये श्री कृष्ण की कृपा है। और ऐसा अनेक उदाहरण है, कलिया नाग असुर था, किंतु उनकी सब पत्नियों सब भक्त थी। और एक्चुअली वो कलिया नाग जैसे शाकटासुर, व्योमासुर, त्रिनाभासुर, उसका वध करना भी उचित था, किंतु वो सब जाय जाय वो क्या जाय द्विज पत्नी जाय नाग कन्यागम भक्ति तेजा हार पाइल गोविंद शरण जान है द्विज पत्नी और नाग कन्या वो मतलब वो खाली के पत्नी हो। श्री कृष्ण के चरणों पर स्तुति की, हमें जानते हैं कि हमारे पति बदमाश है, राक्षस है, तो उसका स्वभाव तो नाग है, तो नाग तो वायु है, तो नाग तो सबको उपद्रव देते हैं। किंतु हमारी यही स्तुति है, उसको छोड़ देना उचित नहीं है, किंतु उसके अलावा हमारी कोई शरण नहीं, तो कृपा करके उसको छोड़ दो, उसको मत वध करो। तो कालियानाथ ऐसा भक्त बन गए उनकी पत्नियों की कृपा से, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी पत्नियों की प्रार्थना सुने। और ऐसे खुद जा और जाए बीज पत्नी, इसके पहले होना चाहिए बीज पत्नी, मतलब वो याज्ञिक ब्राह्मणों वे भी अभक्त है, किंतु पत्नियों उत्तम भक्ति की है। तो वो याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की कृपा देने के लिए श्री कृष्ण एक बार उनके गांव में गए कि कुब्जा क्या बोलते हैं कुब्जा ऐसा, तो सब चाहते हैं कि मेरा शरीर बहुत सुंदर होगा, किंतु सुंदर मुख सुंदर होने के भी यदि ऐसा है चेहरा है तो उससे कोई आकर्षण नहीं होते। तो कुब्जा केवल एक बार श्री कृष्ण की थोड़ी सी चंदन से लगे और उससे ही श्री कृष्ण उसका चेहरा रूप बिल्कुल सिद्ध बना दिया। तो ऐसे ही श्री कृष्ण विशेषकर स्त्रियों को कृपा प्रकाश करते हैं। और इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी बोलते हैं कि उन सभी स्त्रियों श्री कृष्ण से आकर्षित होती है। और देखो लक्ष्मी जो नारायण की पत्नी है, तो वे भी श्री कृष्ण को आकर्षित होते। तो पुराण शास्त्र में एक कहानी है कि लक्ष्मी जी बहुत दिन में कठोर तपस्या थी, इसलिए जैसे कि अवसर मिलेगी रास लीला में शामिल, फिर भी अवसर नहीं मिला। विचित्र, इसके बारे में एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, गोपियां गत्य ऐश्वर्य ज्ञान दिन है शादी लय हो न पाए गजेंद्र नंदन है, कि गोपियों के चरण छिन्न गोपियों की के चरण में शरण नी लेने, जो व्यक्ति आशा करते हैं रासलीला में प्रवेश करना तो नहीं कर सकते। लक्ष्मी भी इतना क्वालिफाइड है, नारायण की पत्नी और नारायण श्री कृष्ण से अभिन्न, फिर भी रासविलास में भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान है। लक्ष्मी जी जानते हैं कि नारायण मेरा पति सर्वोत्तम भगवान है, तो वो ऐश्वर्य ज्ञान जो भक्ति का प्राथमिक स्तर में आवश्यक है, तो भक्ति का उत्तम स्तर में बाधा है। क्या विचित्र, तो पहले भक्ति में श्री कृष्ण का यश सुनना चाहिए, कैसे भगवान सब कुछ सृष्टि करते हैं, सृष्टि स्थिति पालन सब कुछ भगवान के द्वारा होते, सृष्टि स्थिति कलाय साधन शक्ति रेखाए यज्ञ भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छान यज्ञा गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। दैवी माया दुर्गा देवी के द्वारा श्री कृष्ण सृष्टि स्थिति और कलाय करते हैं, तो इतना शक्तिमान श्री कृष्ण, इनकी शक्तिमान का मतलब इनकी शक्ति है, और बहिरंग शक्ति माया के द्वारा पूरा विश्व का सृष्टि स्थिति आप कलाए होते हैं, तो कृष्ण इतना शक्तिमान है, तो यही समझना चाहिए। जैसे कि हम निश्चित होंगे कि अवश्य ही श्री कृष्ण भगवान है और हम बहुत ही तुच्छ, और हमारी स्थिति है कि हम भगवान श्री कृष्ण का दास है, तो भक्ति में यही ऐश्वर्य ज्ञान नालम होना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि देखो मैं भगवान हूँ, वेदा हम समीतानी वर्तमान चार्जुना भविष्य भूतानी नट संगित परम चल नाम तो वेदना कष्ट। श्री कृष्ण बोलते कि क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, वर्तमान का भूत का भविष्य तीन काल में मैं सब कुछ जानता हूँ, बचा परस्त राम नाम किंचित अस्थि धनंजय, मेरे समान और ऊपर कोई और कुछ नहीं है, पिता हमत जगत माता धात पिता मेजम भविष्य मंकार ऋख साम ये बचा, तो ऐसे ही श्री कृष्ण बोलते हैं मैं पूरे जगत के पिता हूँ, पितामह माता धात मैं वेद शास्त्र हूँ, मैं ओंका हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो ऐसे ही श्री कृष्ण गीता में ही स्थापना की कि मैं भगवान हूँ, तो भक्ति में ऐसा समझना चाहिए, तो यदि ऐसा ज्ञान नहीं है तो कैसे भक्ति होती है। किंतु भक्ति के उत्तम स्तर में तो वो ज्ञान नहीं होना चाहिए, मतलब उत्तम से उत्तम स्तर ब्रजभाव में तो वो ज्ञान नहीं होना चाहिए। वो ज्ञान यदि हो, वो भावना यदि हो कि ये कृष्ण हमारे पूजनीय आराधनीय भगवान है, तो रजभाव नहीं होते, तो इसलिए राधा रानी शोक करते हैं, नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी से ही मैं अधिक हूं, तो कैसे ही समझना इसको, यही राधा रानी का क्या स्तर है, कैसे ही समझना। राधा रानी का एक नाम आदि गोपी और दूसरा नाम आदि लक्ष्मी, जैसे श्री कृष्ण आदि भगवान है, स्वयं भगवान है, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, मतलब भगवान के अनेक रूप है, अनेक अनेक रूप है और सभी समान है। विपाचर एव हि दशांतरम अभ्युपेति दीपायतैव वृत्तहेतु समान धाम यत्ताजगैव हि च विष्णुतरे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो उदाहरण है कि जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाना है और दोनों ऐसे अनेक दीप जलाना है और सभी दीप का एक ही प्रकाश होते हैं, फिर भी एक अभिजनो है। तो वैसे भगवान के अनेक रूप है, किंतु अभिजनो कौन है? श्री कृष्ण। तो वैसे भी अनेक गोपियां है और द्वारका रानी है और लक्ष्मी है, और जैसे नारायण के अनेक रूप वैकुंठ में, तो वैसे भी सभी नारायण रूप के साथ एक लक्ष्मी रूप है। तो जैसे ये सब विष्णु रूप श्री कृष्ण से प्रकाश होते हैं, तो वैसे भी सब गोपियां, लक्ष्मी, द्वारका रानी सब श्रीमती राधिका से प्रकाशित होते हैं। किंतु राधा की भावना ऐसे है तो ये सब नहीं जानते, सबसे में गोपिका, राजी गोपिका, विश्वभानु नंदिनी, वो विश्वभानु राजा श्रीमती राधिका की पिता है, तो इसलिए श्रीमती राधिका का वैसे नाम है, विश्वभानु दुलाली, विश्वभानु नंदिनी, विश्वभानु सूता, विश्वभानु थनया, तो सब एक ही अर्थ है। तो सोचते है कि नहीं कहूं, ब्रज एक गांव है और विशाल दुनिया है, और कुछ दूर में ही मथुरा है जिसमें कंस राज रहते हैं, तो अभी ब्रह्मा जी थे तो कंस राज मर गए श्री कृष्ण के यहाँ से, महानागरी मथुरा में सब बड़े बड़े लोग रहते हैं और द्वारका में बड़े बड़े लोग रहते हैं, कौन है यहाँ? गोपिका मतलब जो गायन को चलाते, तो उचना जात नहीं है, बड़ी शिक्षित नहीं होते, तो सारे जंगल में गायन को चलाते, हम कौन है और कृष्ण कौन है? लक्ष्मी के पति है और श्री कृष्ण तो सभी विश्व के स्त्रियों को आकर्षण देते हैं, लक्ष्मी तक सभी स्त्रियों को आकर्षण देते हैं। तो मैं एक साधारण नारी हूं, तो श्री कृष्ण किस लिए मुझको पिपा दें? तो ऐसे राधा जी का बात देखो, श्री कृष्ण का एक गुण है दयालु, किंतु गोपी आम सोचते हैं कि श्री कृष्ण सब के लिए दयालु और सबको दया देते, तो हमको दयालु नहीं, क्योंकि हमको उनका रूप दिखाया है और हमारे साथ रास विलास किए है और हम हमारे हृदय श्री कृष्ण को दिया है, ये श्री कृष्ण हमको छोड़ दिया है, वो ऐसे खपाटी करते हैं। तो यही गोपियां की बात है, समझना कठिन, हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, कठिन कठिन कठिन का मतलब कठिन शक्यत है, संभावना है कि हम कठिन प्रयास करके हम यदि भाग्य हो हम कर सकेंगे। तो यही सब भावना समझना कठिन नहीं, कठिन नहीं है, समझना संभव नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं राधा जी का भाव नहीं समझते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा जी की भावना आस्वादन करने के लिए, तो हम ऐसी भावना में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु हम श्री श्री राधा कृष्ण सेवा कर सकते। तो ये भक्तों की आशा है, विशेषकर जो गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव का मतलब जो श्री श्री राधा कृष्ण पूजा करते अनेक वैष्णव है, चार मुख्य संप्रदाय है, श्री रुद्र सनत और ब्रह्म संप्रदाय है, और ये सभी संप्रदाय में नारायण और कृष्ण पूजित होते हैं। ब्रह्मा जी का संप्रदाय में हम भी वो संप्रदाय में है, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य स्थापन किए कि विष्णु परम शास्त्र दर्शन से स्थापना किया, और उडुपी में जिसमें वो मध्वाचार्य संप्रदाय का केंद्र है उसमें गोपाल रूप श्री कृष्ण पूजित विग्रह है, लेकिन श्री कृष्ण अकेले, और श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। अमनुजाचार्य स्थापना किए कि नारायण सर्वोत्तम है और लक्ष्मी जी की पूजा भी करना चाहिए, इसलिए सभी श्री वैष्णव श्री वैष्णव मंदिर में नारायण की पूजा होती है, और एक दूसरा मंदिर है पास में लक्ष्मी जी के लिए, वो कामी उदाशा में बोलते है तैयार टायर टायर संधि, और वो रुद्र संप्रदाय तो आज का ओरिजिनल रुद्र संप्रदाय तो प्राय लुप्त है, तो वो बालक संप्रदाय आधुनिक रुद्र संप्रदाय बालक संप्रदाय जिसमें बाल गोपाल की पूजा, और निम्बाक संप्रदाय में ही राधा कृष्ण पूजा होती है, किंतु कैसे राधा से कृष्ण और कृष्ण से राधा विरहा भाव होते हैं इसके बारे में ज्ञान नहीं, तो ये राधा कृष्ण पूजा और विशेषकर की विरहा भाव सर्वोत्तम है, यही चैतन्य महाप्रभु का उपहार है, इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि अनार्पित चिरिंग चिराग करुणी आवचन कलो समापियत उन्नत ज्वल सस्व भक्ति श्रेय, कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण उन्मिलित रूप है, और जो रास भक्ति का मतलब क्या रास में का भक्ति से ही रास होते हैं, और रास और भक्ति अभिन्न है, तो भक्ति में ही रास होते हैं, तो श्री वैष्णव संप्रदाय में ब्रह्मा संप्रदाय में सभी संप्रदाय में भक्तों को भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति रास चिन्ह के लिए, किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार का रस है, उन्नत उज्ज्वल रस, उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रेय, तो श्री जाने चार जामेद में इसके बारे में एक उदाहरण है कि दूध दूध मीठा है, लेकिन उसमें दूध जो है तो उसको बॉयल करके गन्ना बन रहे ऐसे बहुत भारी होते हैं, तो उसमें कुछ मधु और कर्पूर और ऐसे मसाला जो है कि उसका स्वाद और मीठा होता है, तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति रास मिटा है, किंतु चैतन्य महाप्रभु वो रास रसोई करते और इसमें कर्पूर इलायची मधु इत्यादि डालते हैं, जैसे कि वो रस जो स्वाभाविक रूप से मिलता है और बहुत ही मीठा हो जाता है। तो रासास्वादन भक्ति का फल है और उत्तम रस कैसे आस्वादित होते हैं विशेषकर इस अध्याय में प्रकट होते हैं। तो हम नवीन भक्त है, साधक है, तो कैसे हम इतना उत्तम रस आस्वादन कर सकते हैं? तो एक्चुअली जब तक हमारे मन में ये सब कलुष है, तो ये उत्तम प्रेम आस्वाद हमारे लिए संभव नहीं है। जैसे कि भक्तिराम ठाकुर एक गान गए कि काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अविष्ट ये सब न चले किसे पादे राधा कृष्ण। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अविष्ट मतलब हमारे मन में ये सभी है, तो जब तक ये सब मन में है तो राधा कृष्ण चरण प्राप्ति संभव नहीं होते। तो इसलिए भक्ति में पहले साधना भक्ति करना चाहिए जिससे मन साफ हो जाए और जिससे श्री कृष्ण की सेवा के लिए रुचि होती है। तो जब मन एकदम स्पष्ट होते हैं मतलब ये सभी दोष से मुक्त होते हैं तब वास्तविक प्रेम रस आस्वादन तन्नता प्रश्न होते हैं, उसके पहले नहीं। साधना भक्ति में एक स्तर है अनर्थ निवृत्ति आदो सदा तथा तो सद संग तथा भजन क्रिय तथोनार्थ निवृत्ति सत्यता। तो ये क्रम है भक्ति साधना भक्ति में। तो पहले साधु संग करना है, पहले श्रद्धा प्राथमिक श्रद्धा होना चाहिए, फिर साधु संग भजन क्रिय इसका मतलब भक्ति करना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। गुरु पादाश्रयस्था कृष्ण दीक्षा शिक्षणम विश्वम भेन गुरु सेवा साधु बामानुवादनम। तो कैसे भक्ति करना है इसका विवरण है भक्ति विसंवित सिंधु में। तो पहले गुरु के चरण में शरण लेना चाहिए, फिर इनसे दीक्षा और शिक्षा लेना चाहिए, इनकी सेवा करना चाहिए और साधु लोगों के पंथ में अनुसरण करना चाहिए। तो ऐसे 64 प्रकार की भक्ति होती है। तो भक्ति करने से क्या होते हैं? तो पहले पाव अनार्थ निवृत्ति, अनार्थ अनार्थ का मतलब यही सब काम को लोभ मोह इत्यादि। तो यही सब जो मन में है तो भक्ति को रुक देते हैं। तो इसलिए जो अनार्थ है मतलब जो निष्प्रयोजन है तो उसको निवृत्ति निवृत्ति होना चाहिए, मतलब ये सब बंद करना चाहिए या एकदम निकाल करना चाहिए। तो भक्ति से ही श्रवणम कीर्तनम विष्णम विष्णु स्मरणम इत्यादि यही सबसे काम को लोभ इत्यादि धीरे धीरे कम हो जाते और जितना भी काम को लोभ इत्यादि कम हो जाते इतना भी शुद्ध भक्ति का उदय होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आम साधना अवस्था में ये अत्युत्तम प्रेम रस समझ सकते। देखो उद्धव जी, उद्धव जो द्वारका में श्रेष्ठ भक्त है, उद्धव जी इस अत्युत्तम प्रेम भाव नहीं समझते थे, इसके बारे में कोई कल्पना नहीं थी उधर। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है, ये सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट राजभाव प्रेम भक्ति। किंतु इसमें प्रवेश करने में सावधानी होनी चाहिए। यदि हम काम को दो इत्यादि से मुक्त नहीं हो और प्रयास करते हैं ये सब भावना अनुभव करना, तो हम वास्तविक प्रेम रस नहीं मनेंगे, विकृत प्रेम रस मनेंगे। मतलब वो प्रेम रस जो है शुद्ध राजभाव, उसका जिसमें स्त्री पुंग पुरुष प्रकृति पुरुष नारी आकर्षण सबसे बड़ा है। पुंस स्त्रिय मित्री भाव रहेगा तैयार हो हृदय गंति मा हो अथो गृह क्षेत्र सीता के बिताए जलस्य मोह यम हम नमेती। ऋषभ देव बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में सबसे द्वारा मोह क्या है, पुंस स्त्रिय स्त्री पुरुष आकर्षण जिससे हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का मतलब काम को लोभ इत्यादि जो हृदय हृदय को पकड़ते और उससे गृह आपने गृह देश या आपने जमीन अथवा गृह क्षेत्र शुद्ध लाल के आत्मीय स्वजन आपने धन संपत्ति पैसा ये सबों के लिए आसक्ति होती है और ऐसा अहम नहीं मैं और मेरा यही भावना ज्यादा होती है। तो साधना अवस्था में यदि हम नकल रूप से नकल रूप से प्रयास करते हैं ये बहुत ही गुह्य और दुर्लभ प्रेम रस आस्वादन करना, तो हम वास्तविक प्रेम रस नहीं मिलेंगे, हम विकृत प्रेम रस मिलेंगे और इसका पाव होगा हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम जैसे ऊपर जाएंगे फिर पतन होगा। तो इसलिए विशेषता आधुनिक युग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिल प्रभुपाद भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद सबको सावधानी ऐसा वन क्या बोलते हैं सचेतना मॉर्निंग दिया है चेतावनी दिया कि यही यही प्रेम रस प्राप्त करना हमारी लक्ष्य है। किंतु पहले योग्य होना चाहिए, अपन को तैयारी होना चाहिए साधना भक्ति से। तो साधना भक्ति करो और विश्वास करो कि अवश्य ही यदि हम सिंसियर है यदि हम भक्ति में सब कुछ पालन करेंगे तो वो दिन आएगा जिसमें हम शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे गुरु और कृष्ण की कृपा से। किंतु अनुचित मतलब अनाधिकृत रास्ते में यदि हम प्रयास करेंगे ये प्रेम रस मिलने तो हम प्रेम रस नहीं मिलेंगे, हम विश्वास मिलेंगे। तो ऐसा है वृंदावन में विशेषकर वृंदावन में ऐसे बहुत ऐसे साधु है जो केवल दशम स्कंद विशेषकर रासलीला और गोपी लीला प्रचार करते हैं, किंतु यदि हमारे अधिकार नहीं है ये सब सुनना, तो सुन के भी आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, विपरीत हो सकते, क्योंकि यदि हम काम को लोग इत्यादि से मुक्त नहीं होते तो ये सब सुनने से हम क्या विचार करेंगे? विचार करेंगे कि हाँ कृष्ण और राधा तो लड़का और लड़की लड़की है, तो मैं भी लड़का हूँ और दूसरे लड़की को ऐसे वृंदावन में ऐसे अनेक पुरुष नारी है जो रासलीला नकली रास विलास करते, और उसका पाव क्या है? पाप। जैसे कि संजय गांधी की समय तो फॉर्स स्टेरिलाइजेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में, फॉर्स स्टेरिलाइजेशन, जबरदस्त से क्या स्टेरिलाइजेशन। तो पहले किसको दे? सब साफ हुआ बाबा जी जो ब्रह्मचारी संन्यास विशेषकर वृंदावन यानी के वो सब साधु है तो यौन नहीं करते, करते हैं सब जानते हैं, और वो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वहां पर, और ऐसा जो सब विशेषकर बंगाल से अनेक नारे आते हैं और ऐसे अनेक अबॉर्शन है हॉस्पिटल में वृंदावन। तो ऐसे ही बाहर से निकालने की हम रास भाव आस्वादन करते हैं और फर्ज के पीछे कपट से वो सब पाप आचार करना, तो वो एकदम नीचा चल, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं होनी चाहिए। ऐसे होते या अनेक दंगी हो जो ऐसे करते, और वृंदावन में अनेक तो सब ऐसे नहीं है लेकिन अनेक है, तो इसलिए ही स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे भक्ति करना चाहिए, साधन भक्ति पालन करना चाहिए। जैसे कि धीरे धीरे हम भक्ति मार्ग में प्रगत हो सकते हैं और धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम अधिकार मिलेंगे, ये ही उत्तम राष्ट्र में प्रवेश करना। तो यदि हम श्री कृष्ण और गुरुजन से आशीर्वाद नहीं लेते तो अपना साहस से हम कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, तो भगवान महादेव भी तो आसानी से ये ब्रज लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान महादेव श्री कृष्ण लीला का मतलब जैसे जारवान रास लीला का चौकीदार जैसे ऐसे ही होता है, जैसे कि कोई अनाधिकारी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, तो सावधानी से चलो, कृष्ण भक्ति करो सावधानी से, जैसे कि रास्ते में एक्सीडेंट नहीं होगा। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? कृष्ण उडुपी में कृष्ण भगवान हमारे संप्रदाय राधा कृष्ण पूजा होती है तो यही चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप है। एक्चुअली हम बोलते हैं ब्रह्म मार्ग गौड़ीय परिश्रम संप्रदाय, किंतु हम मार्ग संप्रदाय में है एक परिप्रेक्ष्य, किंतु एक्चुअली मार्ग संप्रदाय का दर्शन और पूजा और गौड़ीय परिश्रम संप्रदाय एक्चुअली अनेक फरक नहीं है। वृंदावन में आने का कैसे अवसर मिलते हैं? तो वृंदावन में आते हैं, हाँ ये प्रश्न है, तो पापाचारी कैसे वृंदावन में प्रवेश कर सकते? तो अच्छी वृंदावन में नहीं है, भक्तिराव ठाकुर बोलते हैं कि माया का एक रूप है उपूढ़ माया बोलते हैं, जो विशेषकर धाम में है और जिसकी भावना भक्ति भावना नहीं है, जो धाम में आते हैं तो एक्चुअली धाम में नहीं आते, तो मतलब शरीर तो वो जागा में है किंतु एक्चुअल धाम अप्राकृत है और जिनकी भावना प्राकृत है तो वो अप्राकृत भावना में केवल शरीर वो जागा में रखने से तो वो अप्राकृत भावना में प्रवेश नहीं करते। तो हे वृंदावन है फिर भी नहीं है, तो ऐसा है कि अनेक जो वृंदावन में है जो वृंदावन में नहीं है, और दूसरे है जो वृंदावन में नहीं है, शरीर वृंदावन में नहीं है लेकिन वृंदावन में है। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय।